dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 16 lipca, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. O wsparciu rodzin i walce z inflacją mówił prezes PiS podczas spotkania z wyborcami w Małopolsce. Są ostrzeżenia przed upałami powyżej 30 stopni Celsjusza, które będą pojawiać się także jutro. Minister Kultury podsumował pierwszy etap rządowego programu odbudowy zabytków. Z udziałem prezesa partii, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w Woli Rędzińskiej zakończył się piknik Prawa i Sprawiedliwości. Politycy ugrupowania w niewielkiej miejscowości pod Tarnowem rozmawiali z wyborcami na temat zbliżającej się kampanii wyborczej i programu partii rządzącej. Do zgromadzonych przemawiał Jarosław Kaczyński. Paweł Pawlica. Wicepremier Jarosław Kaczyński mówił o wsparciu rodzin, walce z inflacją, chwalił także rząd za niskie bezrobocie. I w Polsce przede wszystkim w dalszym ciągu mamy bardzo niskie bezrobocie. W tej chwili najniższe w Unii Europejskiej. To, proszę Państwa, jest ważne dla wszystkich. Jest ważne może najbardziej dla młodych. Jarosław Kaczyński obiecywał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie bronił polskiego rolnictwa przed nieuczciwymi praktykami. Atakował również opozycję. Ten krzykacz Tusk, co on robił? On doprowadzał do tego, że jak był interes niemiecki i polski, to zawsze wygrywał niemiecki. Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że choć ostateczna decyzja należy do prezydenta, to wybory powinny odbyć się w połowie października. Mówił także o potrzebie zorganizowania referendum w sprawie przyjmowania migrantów. Wola Rzędzińska, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed upałami powyżej 30 stopni. Alert RCB, który dotyczy również jutra, jest przesyłany także za pośrednictwem telefonów komórkowych. Zaleca się w nim unikanie słońca, wysiłku fizycznego i odwodnienia organizmu. O tym przypominają również lekarze, którzy radzą nie wychodzić z domu w czasie największego nasłonecznienia, lecz wieczorem lub rano. Doktor Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, podkreślił, że szczególnie osoby starsze oraz chorobami przewlekłymi mogą odczuwać negatywne skutki zdrowotne upałów. Szczególnie seniorzy oraz małe dzieci, ale również osoby z niewydolnością krążenia, z przewlekłymi chorobami płuc, niewydolnością oddechową mogą to szczególnie ciężko przechodzić. Podczas upałów bardzo ważne jest picie wody oraz chłodzenie ciała. Powiedział dr Michał Sutkowski, lekarz rodzinny. To nie powinny być fontanny miejskie, dlatego bo są siedliskiem różnego rodzaju patogenów, ale ochłodzenie ciała w kurtynie wodnej czy w bieżącej gdzieś wodzie ma oczywiście ogromne znaczenie. W alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa napisano, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Barbara Góra, Polskie Radio. 12,5 miliona złotych dla powiatu łukowskiego na 12 projektów. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podsumował w Łukowie pierwszy etap rządowego programu odbudowy zabytków. To są setki milionów na zabytki i kulturę w całym kraju, mówił minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy obowiązek złożyć raport z naszych działań, a nasze działania polegają na tym, że wspieramy te państwa działania oddolne w obszarze dbałości o zabytki czy dbałości o polską kulturę. Chociażby ten pierwszy etap rządowego programu odbudowy zabytków to w całym województwie lubelskim to jest ponad 350 projektów na ponad 200 milionów. To jest oczywiście coś, czego jeszcze w Polsce przedtem nie było. W Łukowie minister uczestniczył w odsłonięciu muralu poświęconego bohaterom powstania styczniowego ziemi łukowskiej. Jeżeli Rosja nie przedłuży umowy zbożowej, poniesie ogromne dyplomatyczne koszty, powiedział doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan w wywiadzie dla telewizji CBS. Możliwe, że Rosja wycofa się z umowy zbożowej, możliwe, że ją przedłuży. Jeżeli jednak się wycofa, reszta świata zauważy, że zignorowała konieczność pozyskiwania przez kraje globalnego południa, Afrykę, Amerykę Łacińską i Azję żywności w akceptacji cenach. I sądzę, że będzie to oznaczało dla Rosji gigantyczne koszty dyplomatyczne. Taki wybór stoi przed Władimirem Putinem, powiedział. Na mocy umowy zbożowej, którą Rosja i Ukraina równolegle zawarły z ONZ i Turcją w lipcu 2022 roku, odblokowany został eksport produktów rolnych z Ukrainy przez porty na południu kraju bezpiecznymi korytarzami na Morzu Czarnym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O tym, co w sporcie, Dariusz Urbanowicz. Oni wciąż grają. Od 4 godzin trwa finał Wimbledonu. Carlos Alcaraz jakby nie wyszedł na pierwszy set i wygrał go Nowak Djokovic 6-1. W kolejnym górą 20-latek z Hiszpanii po tiebreaku. W trzecim zrewanżował się Serbowi za partię numer 1 i wygrał 6-1. Przed chwilą zakończył się set numer 4 i wygrał go Nowak Djokovic, który jakby wrócił do gry. Piękny meeting na Stadionie Śląskim. Znów lekkoatleci oddali hołd mistrzyni olimpijskiej z Sydney 2000 w rzucie młotem Kamili Skolimowskiej. Tym razem w ramach diamentowej ligi, a więc prestiż duży, nie zabrakło świetnych wyników, jak choćby tego Natalii Kaczmarek, która wygrała na 400 metrów z czasem 49 sekund i 48 setnych. W rzucie młotem najlepszy okazał się Wojciech Nowicki. Mistrz olimpijski z Tokio 2020 uzyskał kwalifikację olimpijską na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu, posyłając młot na odległość 80 metrów i 2 centymetry. Wygrał dzięki temu rzutowi. Piąte miejsce zajął pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek. Najważniejsze jest to, że jest to memoriał Kamili Skolimowskiej. Diamentowa Liga to jest dodatek, który się należał temu meetingowi i my to wszyscy wiemy. Kamila była przekochana, my teraz robimy wszystko, żeby ku jej pamięci jak najlepiej startować. No nie było memoriału, na którym nie czułbym dodatkowej mocy, nie miałbym dodatkowej motywacji, energii i wsparcia z góry. No, jest to dla mnie dosyć szczególny start, bardzo osobisty. Tym razem Pawłowi Fajdkowi mocy trochę zabrakło, bo rzucił niespełna 74 metry. Rekord życiowy na 100 metrów uzyskała Ewa Swoboda z czasem 10 sekund i 94 setne, ale na matę wpadła dopiero trzecia. Gorszy start Pii z Krzyszowskiej na setkę przez płotki. W jej biegu nie zabrakło błędów. 8 miejsce i 12 sekund i 67 setnych. Teraz kolarstwo. Holender Wout Poels z grupy Bahrain Victorious wygrał 15. Alpejski etap Tour de France. Etap kończył się podjazdem pod Saint-Gervais Mont Blanc. W generalce status quo liderem pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard z grupy Jumbo-Visma o 10 sekund przed Tadejem Pogaczarem. To Słoweniec jeżdżący w barwach UAE Team Emirates. Z 19 na 17 pozycję awansował Rafał Majka. Uczestnicy Wielkiej Pęty jutro mają dzień przerwy. We wtorek indywidualna jazda na czas. I jeszcze jedna smutna informacja, szczególnie właśnie dla kolarstwa, dla środowiska kolarstwa. Zmarł Wojciech Walkiewicz, wybitny trener. W 1973 roku po śmierci swojego wielkiego poprzednika Henryka Łasaka poprowadził reprezentację Polski w kolarstwie szosowym. To pod jego okiem Ryszard Szurkowski został mistrzem, a Stanisław Szozda wicemistrzem świata w wyścigu amatorów, a drużyna Szurkowski, Szozda, Lis i Mytnik wygrała wtedy wyścig na czas. To była Barcelona 7-3. W latach 96-2010 Walkiewicz był prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Zmarł w wieku 84 lat. Dziś wieczorem zachmurzenie miejscami duże. W zachodniej połowie kraju rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu i burze i one właśnie we wschodniej, centralnej Polsce, a także południowej lokalnie mogą być to burze z gradem. Burza na Mazurach już powoli odsuwa się za naszą wschodnią granicę. Za to ta, która znad Ostrawy zmierzała w kierunku śląskich miejscowości, brnie dalej i na jej trasie w tej chwili kolejne miejscowości. Poza tym kilka mniej groźnych chmur, jeszcze jedna wielka chmura, która zbliża się w tej chwili do Trójmiasta, być może już nawet w Trójmieście pada. No i temperatury od około 28 stopni na krańcach zachodnich i na Podhalu, około 34 w centrum, może już 32 w tej chwili także na Podlasiu, taka wysoka temperatura i miejscami również na południu też słupki rtęci wspięły się do tej właśnie wysokości. Chłodniej za to nad morzem około 24 stopni. Autopromocja. Czy może być coś zabawniejszego od słuchowiska o twórczej niemocy jego autorów? Po pierwsze, to nie napisaliśmy jeszcze nic. Przekonamy się, słuchając debiutu w Teatrze Polskiego Radia młodego reżysera komedii filmowych Aleksandra Pietrzaka. Chcemy po prostu zadebiutować w radiu, zabawić się wyobraźnią, może poszerzyć wpływy, rozwinąć się. No dobrze, dobrze, już nie denerwuj się. No. Szalona komedia Demiurdzy na scenie teatralnej Trójki.

Depesz Mode w niedzielnej audycji popołudniowej po drodze z Trójką. 16 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, lato w pełni, sezon motocyklowy też. Mnóstwo motocyklistów na drogach. No niestety dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy dbają o swoje bezpieczeństwo i tych, którzy twierdzą, że ich nie dotyczy ewentualny kontakt z podłożem. No to tak zwane smerfetki, czyli ubrani w t-shirt, dżinsy, najczęściej takie jeszcze do kolan i sportowe buty, których sznurowadła w każdej chwili mogą się rozwiązać i wkręcić w łańcuch. Kuba Hanak, sam motocyklista, od ponad dekady zagościł u pana Piotra Leńczowskiego z Krakowskiej Szkoły Motocyklistów i dopytał, jak to z tym dobrym strojem na motocykl jest. No właśnie w Polsce, ale nie tylko, w większości krajów Unii Europejskiej nie ma żadnych przepisów, które by to regulowały. Wymagany jest tylko kask z homologacją, no więc teoretycznie można by jechać w kasku i w majtkach. Czekamy na regulacje, kraje Unii też już zaczynają o tym myśleć. No, strój powinien być obowiązkowy. Państwo tego nie widzą, ale u Piotra w biurze stoi manekin z pięknym strojem motocyklowym. Spodnie, kurtka, rękawiczki, kask to chyba takie obowiązkowe, dobrowolne, ale mimo wszystko powinno być zdroworozsądkowo obowiązkowe wyposażenie każdego motocyklisty i buty. Tak, no każdy zdroworozsądkowy motocyklista kupi to wszystko i kupi naprawdę dobrej jakości. Dzisiaj są certyfikaty. No właśnie w tym roku, 1 kwietnia 2023, weszły rozporządzenia Komisji Europejskiej, które regulują certyfikaty całościowe, tak zwane, dla odzieży motocyklowej. Czyli dzisiaj każda kurtka i spodnie muszą mieć certyfikat z takim symbolem motocyklisty. Takie rzeczy są sprawdzane dzisiaj, czy one przy tarciu o asfalt po wywrotce, czy one się rozrywają, czy przypadkiem nie puszczą szwy, zamki, więc dzisiaj wyprodukowanie odzieży motocyklowej to już nie jest tak jak kiedyś, że byle co się szyło i dawało się napis, że jest motocyklowa. Dzisiaj faktycznie muszą być poddane badaniom i muszą uzyskać certyfikat. Dlatego te rzeczy są takie drogie. Ale fakt faktem, technologia też pędzi do przodu i dzisiaj na przykład dżinsy motocyklowe mogą, a nawet nie powinny być z dżinsu i one wyglądają tylko jak dżinsowe, na przykład są zrobione z koweku czy z armalitu i to są materiały, które wytrzymałością no nawet dorównują, a czasem nawet przeganiają odzież skórzaną, co jest nie do wiary. Jeszcze 10 lat temu jakbyśmy komuś mówili, że spodnie dżinsowe będą wytrzymalsze od skóry, no to by nie uwierzył. Czyli taki trochę kosmos na ziemi. Tak, technologia w materiałach tekstylnych naprawdę wyszczeliła w kosmos, prawie jak cyfryzacja. Więc dzisiaj jak ktoś jest przytomny, to on się potrafi dobrze ubrać i faktycznie, no jeżeli tylko nie uderzy o coś płaskiego z betonu z dużej prędkości, to generalnie motocyklista dobrze doposażony, no na 90% różnych przypadków będzie cały. I to nie są, proszę Państwa, tanie rzeczy. One najczęściej kosztują grube pieniądze, no ale to wszystko po to, żeby grubo nas zabezpieczyć, jeśli chodzi o nasze zdrowie, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Każda wywrotka, czy jakikolwiek inny kontakt motocyklisty z podłożem, czy czymkolwiek innym, to jest bardzo ryzykowna sprawa. Wszystko po to, aby nam się fajnie, dobrze jeździło i bezpiecznie przede wszystkim. Kuba Hanak zajął się tym tematem. Znowu minął mi przed oczami ten rok. Nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy na sezon najdzie mniejsze jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił na szukanie. Wszystko, czego chcę. zaglądam w siebie, boję się śnić. Dlaczego jeszcze mnie nie znalazłeś, choć tak mały ten świat? Tylko ciebie tutaj mi brak. Może to właśnie ja, nie odtrącę mnie. Może ja właśnie mam wszystko, czego chcesz. Ten chaos, w którym kwie, zniknie, gdy poskładasz mnie. Może to właśnie ja, nie odtrącaj mnie. Może ja właśnie mam wszystko, czego. Ania Dąbrowska w niedzielnej audycji popołudniowej. Po drodze z trójką, 23 minuty po godzinie 19. My teraz przyglądamy się sytuacji na Mazowszu. Kuba Domaracki sprawdza, jak się dzisiaj jeździ w okolicach Warszawy i w samej Warszawie też. No niestety ruch zdecydowanie zwalnia, między innymi na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Biskitki i Grodzisk Mazowiecki, oczywiście w kierunku Warszawy. Podobnie jest na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem i Radzyminem, a także na trasie S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem. Ciasno jest na drodze krajowej nr 61 na odcinku Zegrze Legionowo-Jabłonna, a także na krajowej 79 w pobliżu Piaseczna. Poważny wypadek na drodze krajowej nr 2 pomiędzy Siedlcami i Mińskiem Mazowieckim. W okolicach Broszkowa na 556 kilometrze auto osobowe zderzyło się z kombajnem. Niestety bilans tego zdarzenia jest tragiczny. Jedna osoba zginęła. Jezdnia jest tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a służby wprowadziły objazd. A w samej stolicy korkuje się m.in. S8 pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka, podobnie Aleje Jerozolimskie i Aleje Prymasa Tysiąclecia w okolicach Ronda Zesłańców Syberyjskich, a także Wał Miedzeszyński, trasa WZ oraz Aleje Stanów Zjednoczonych. To Warszawa i okolice. Kuba Domaracki, Polskie Radio Kierowców, trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi o to, co dzieje się na drogach wokół Warszawy i w samej Warszawie również. A my teraz przenosimy się na Podkarpacie. Tu wiadomo, drogi w kierunku granicy z Ukrainą, autostrada A4. Beata Korbas monitoruje dla Państwa sytuację na drogach regionu. Dzień dobry. Dzień dobry. Raport drogowy rozpocznę od dobrej informacji. Podkarpacka policja nie zanotowała wypadków w regionie, jedynie drobne kolizje. W związku z tym, że leje się żar z nieba i termometry pokazują ponad 30 stopni, to spory ruch widoczny jest w okolicach zbiorników wodnych, w szczególności nad Jeziorem Solińskim. Wolniej więc pojedziemy w takich miejscowościach jak Polańczyk, Solina i Myczkowce. Utrudnienia występują również na drodze krajowej nr 94 na obwodnicy Radymna. Na 661 kilometrze trwa remont wiaduktu nad linią kolejową. W związku z tym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Na miejscu mamy ruch wahadłowy kierowany sygnalizacją świetlną. Zostajemy dalej na drodze krajowej nr 94, tym razem na 634 kilometrze. W miejscowości Przeworsk została zamknięta kładka dla pieszych po stronie lewej nad rzeką Mleczką. Ruch pieszych odbywa się drugą stroną drogi, dlatego proszę uważać na pieszych. Utrudnienia potrwają do listopada. Spowolnienia w ruchu występują również na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Babica. Na 211 kilometrze budowana jest S19. W efekcie pojedziemy jednym pasem. Na miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Przenosimy się jeszcze na granicę na drodze krajowej nr 28 na trasie Przemyśl-Medyka. Tam na 355 kilometrze na prawym pasie ustawia się kolejka samochodów oczekujących na wyjazd z Polski i liczy ona prawie 4 kilometry.

ma cudny świat. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napietrowany marzeniami, napietrowany marzeniami. Jak wygląda ten ma cudny świat. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napietrowany marzeniami. Potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten ma cudny świat. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten ma cudny świat. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Oddział zamknięty. Po drodze z Trójką 27 minut pozostało nam do godziny 20. Proszę Państwa, miasta, władze miast starają się dbać o bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i to zarówno pieszych, jak i kierowców. To tyle w dużym skrócie i w teorii, także w dużym uproszczeniu, bo w praktyce to różnie bywa. Przykładem Dąbrowa Górnicza. W mieście tym w tym tygodniu zlikwidowana została kładka dla pieszych nad główną ulicą. To jednak nie jedyne bezpieczne miejsce, które niebawem zniknie z krajobrazu. Więcej teraz o tym Marcin Kazek-Wilgus. Kładka może i do estetycznych nie należała, jednak jakby nie patrzeć, pozwalała w bezpieczny sposób przedostać się z jednej strony miasta na drugą. Dlaczego więc została rozebrana? O tym mówi mi Piotr Purzyński z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Kładka jest barierą architektoniczną dla osób starszych, dla rodziców z małymi dziećmi, którzy jeżdżą z wózkami. Chcemy im ułatwić poruszanie się po mieście i stąd między innymi pomysł rozbiórki tej kładki. Co w zamian tej kładki? Dosłownie kilka metrów obok powstanie wyniesione przejście przez jezdnię, ale też bierzemy pod uwagę, zostawimy sobie taką możliwość podłączenia w tym miejscu sygnalizatorów dla pieszych. Będziemy widzieć, jaki jest ruch, jak się to przekłada ewentualnie na spowolnienie ruchu. I tak jak mówię, bierzemy pod uwagę montaż sygnalizatora, który będzie uruchamiany przez pieszych. Dodatkowo, zdaniem urzędników, kładka stwarzała zagrożenie dla kierowców przejeżdżających w jej pobliżu. Tyle od oficjeli. A co o likwidacji nadziemnego przejścia dla pieszych sądzą sami mieszkańcy? Zdania są podzielone, natomiast no, jeżeli już się coś postawiło i to funkcjonowało dobrze, to powinno dalej funkcjonować. Przypuszczam, że dla kierowców potężne utrudnienie, bo będzie przejście przez drogę. To jest główne wejście w zasadzie do sklepu. No wydaje mi się większym zagrożeniem takie przejście naziemne niż ta kładka. Ta kładka była naprawdę bezpieczna. Tak jak ja jestem starsza, to dla mnie było ciężko chodzić po schodach. Dla mnie było ciężko. No to jak my będziemy przechodzić? Przejście ma być na poziomie jezdni. Na poziomie jezdni. No to uważam, że to jest dobre. A bezpieczne? Czy bezpieczne? Jak będą pasy, jak będą światła, no to jest bezpieczne. A jak sprawę bezpiecznych przejść, takich jak kładka czy podziemne przejścia dla pieszych, widzą mundurowi? O to zapytałem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, mówi komisarz Tomasz Bratek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Oczywiście my jako policja, szczególnie ta policja ruchu drogowego, chcielibyśmy, ażeby wszystkie możliwe grupy uczestników ruchu drogowego zostały skanalizowane, czyli żeby piesi chodzili chodnikami, rowerzyści poruszali się po drodze dla rowerów, a pojazdy, samochody poruszały się po jezdni. To wariant najbardziej bezpieczny, ale pamiętajmy o tym, że różne przeszkody stoją na tego typu rozwiązaniach. Na pewno zawsze też no nie

rejestracjach. Na ruskich rejestracjach. Na ruskich rejestracjach. Spokojnie. Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą strzemrane auta. Jest tu kilka takich miejsc, gdzie nie warto się pałętać. I kilka takich miejsc, by zapomnieć i pamiętać. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Na wildzie mieszka szatan, czarna magia, wolno zapalają się neony. Już po godzinach szczytu wracam z radia, jestem lekko uwalony. Oczy mi się rozjeżdżają, nie zgadzają mi się strony. Kołębie wydziobują opruchy dobrobytu między krzesłem a podłogą. Wszystko po staremu, na na na na na na. Jednośna lekkość budów, jednośna lekkość budów. Spokojnie, to tylko. Spokojnie, to tylko. Ezoteryczny Poznań. Miastem rządzi mafia. Przy placu obok dwóch krzyży będą szemrane auta. Pijama porno w audycji Po drodze z trójką. Kolejne meldunki od państwa z podróży na 71335. Wracamy z Firleja, trasa S19, Lublin-Rzeszów. Ładna pogoda, pozdrawia pan Aleksander, pozdrawiamy również. Trasa S19 znowu Lublin-Rzeszów, wyśmienita, bez utrudnień, pogoda cudowna. Wracamy z wczasów nad jeziorem Firlej i słuchamy was. Pozdrawiamy słuchaczy trójki, pan Mateusz z rodziną. Panie Mateuszu, z rodziną również my pozdrawiamy pana i dziękujemy za ten meldunek. Wygląda na to, że wszyscy w tym roku na wczasy jeżdżą do Firleja. A kto jeździ na Mazury? Joanna Golon monitoruje dla państwa sytuację w tym regionie. Dobry wieczór, kłaniam się z Warmii i Mazur. Ruch na warmińsko-mazurskich drogach umiarkowany. Kłopoty mają jednak kierowcy, którzy wracają teraz S7 z nadmorza. W Janowie na odcinku z Nowego Dworu Gdańskiego do Elbląga zderzyły się 3 samochody osobowe. Na razie nie ma informacji, by ktoś się w tym zdarzeniu ucierpiał. Zakwalifikowano je wstępnie jako kolizję. Rozbite auta zablokowały jednak jeden pas ruchu w stronę Warszawy i utworzył się tam spory korek. Poważne spowolnienie jazdy także w Piszu, gdzie za to widać na ulicy Olsztyńskiej, to fragment trasy krajowej numer 58, no i okolice jeziora Śniardwy. Ci kierowcy, którzy zaplanowali powrót z Mazur na wieczór, mogą być z tej decyzji zadowoleni, a to z powodu tego, że zakończył się trwający po południu protest mieszkańców podełckich Bartosz. Mieszkańcy zablokowali na 3 godziny trasę krajową numer 16 właśnie pod Ełkiem. W ten sposób protestowali przeciwko budowie w pobliżu ich wsi z popielarni ciał. Nie wiadomo, czy protest przyniesie jakiś skutek, bo budowa trwa i nie był to pierwszy protest w tej sprawie. Niektórzy kierowcy, mimo że stali w korku i w upale, rozumieli protestujących, chociaż oczywiście nie wszyscy. Nie, mi przeszkadza, też biorę w protestach udziały, więc nie mam problemu. Ja chcę do domu dojechać, z pracy jadę. Ja już swoje dostałem od słońca. Upał był dzisiaj na Warmii i Mazurach, podobnie jak w innych regionach kraju, niemiłosierny. Na wieczór i nocy synoptycy zapowiadają burzę z gradem i silnym, porywistym wiatrem. Jedźcie ostrożnie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. No, wygląda na to, że te burze z gradem już się przesunęły w kierunku naszej wschodniej granicy, a może i nawet za nią. Dziękujemy bardzo, Joanna Golon ze stolicy Warmii, z Olsztyna. Kolejny meldunek od Państwa mam na 71336. Od Gdyni do Słupska płynie, donoszą Ola i Tomek. Pozdrawiamy Was. No to sprawdźmy w takim razie pozostałe drogi Pomorza. Filip Jędruch, Polskie Radio Gdańsk, monitoruje dla Państwa sytuację w regionie. To był bardzo intensywny i trudny dzień na pomorskich drogach. Dużo wypadków, w tym jeden z ofiarą śmiertelną. Jeszcze przed południem na autostradzie A1 przed zjazdem na Pelplin, to kierunek Łódź, spłonął samochód osobowy. Tutaj obyło się bez osób poszkodowanych. W Brodnicy Górnej na drodze wojewódzkiej numer 228 doszło do dachowania samochodu. Kobieta kierująca pojazdem straciła nad nim kontrolę. W środku były 4 osoby, a w wyniku zderzenia zginął 10-letni chłopiec. 3 auta osobowe zderzyły się na odcinku od Białego Boru do Człuchowa. To droga krajowa numer 25 i obwodnica miejscowości Brzezie. 9 osób poszkodowanych, droga zablokowana. Utrudnienia wydłużają się od godziny 14. W tym momencie zakończenie tych utrudnień to godzina 20. Wśród 9 osób poszkodowanych było 4 dzieci. Jedna osoba została zabrana helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego. Najnowsze zdarzenie i utrudnienia to S7. Odcinek od Nowego Dworu Gdańskiego do Elbląga w pobliżu miejscowości Janowo. To już województwo warmińsko-mazurskie, ale trasa nadal biegnie z Pomorza. Zderzenie 3 pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden pas na Warszawę. Do zdarzenia doszło po godzinie 17. Utrudnienia zakończą się około godziny 20.30. W tym miejscu tracimy nawet godzinę w korku. Jeśli chodzi o obwodnicę Trójmiasta, tutaj zwracamy uwagę ponownie na Gdańsk Południe. Na tym weźle trwają roboty. Znaki poziome na pewno trzeba zwolnić i to w obu kierunkach. Bramki nadal są otwarte, ale to nie powoduje wzmożonego ruchu. Na pewno wzmożony ruch notujemy na wyjeździe z Półwyspu do Władysławowa. Póki co strata około 20 minut. Krajowa 21 między Ustką a Słupskiem. Tutaj roboty drogowe także zwalniamy przynajmniej w kilku miejscach. Krajowa 22 też nie przynosi zaskoczenia. Tutaj na pewno zwalniamy między Malborkiem a Czarlinem oraz między Malborkiem a Fiszewem. W kilku miejscach musimy zwolnić to w związku z natężeniem ruchu i robotami drogowymi. Na Żuławach drogi przejezdne od Stegny do Nowego Dworu Gdańskiego jedziemy bez problemu. Apelujemy o rozwagę na drodze. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy również. Do usłyszenia. Do usłyszenia mówimy Filipowi Jędruchowi, Polskie Radio Gdańsk. 4 jest She Goes i formacja The Raconteurs. 7 minut i pół. Tyle dzieli nas od godziny 20. Po drodze z trójką państwo kolejne meldunki z podróży przysyłają do nas pod 71335. Ten brzmi tak, niestety, bo to słuchaczka, która jedzie gdzieś od wschodnich regionów do Krakowa zapewne. Niestety w okolicach targowiska przed Krakowem super już nie jest, ale też nie najgorzej. Agnieszka, pozdrawiamy i dziękujemy. Dlaczego już super nie jest, ale też i nie najgorzej, to już wyjaśni państwu Kuba Hanak prosto z Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry. No jest ciężko, bo coraz więcej samochodów podąża ze wschodniej strony naszego kraju w stronę Krakowa i rzeczywiście w tym takim wąskim gardełku, którym zaczyna się targowisko, czyli bardzo blisko już węzłów krakowskiej aglomeracji, rzeczywiście ten ruch mocno widać. Część z państwa na pewno zjedzie na objazdy przez Wieliczkę. Już część z państwa zjechała, bo tam również coraz ciaśniej robi się na drogach. A czwórka również stoi już przy węźle z Kawińskim. Tam kolizja na 415 kilometrze, zderzyły się dwa pojazdy. Służby są na miejscu, więc lada moment ta droga zostanie otwarta i ruch będzie upłynniony. Natomiast również spory ruch zaczyna się już na bramkach od strony Katowic i również widać, że państwo jednak w Małopolsce się dzisiaj przemieszczają. Jest jeszcze jedna sprawa. Od jakiegoś czasu obserwuję taką wielką chmurę, która narodziła się gdzieś nad Ostrawą, no ale potem przeszła na naszą stronę granicy i po drodze zahaczyła o Wisłę, Żywiec. W tej chwili nieuchronnie zmierza w kierunku Rabki. To jest potężna nawałnica z piorunami. No tak, niestety ta pogoda dzisiaj będzie dynamiczna. Im bliżej wieczora, tym ta dynamika będzie większa, bo burze już się uformowały i wędrują. Państwo wędrują ze wschodu na zachód i z południa na północ. Burza wędruje ze zachodu na wschód, więc ona lada moment będzie przechodzić nad województwem i rzeczywiście niesie ze sobą potężne opady i potężną burzę, więc bardzo proszę uważać, dlatego że na zahacza o Zakopianka, na Zakopiance już spory ruch od Nowego Targu do Klikuszowa. Standardowo korek. W Libertowie przy zjeździe do A4 już zaczął się korek, tym bardziej, że ta kolizja jest przed państwem, jadąc od strony Zakopianki w stronę bramek. W Myślenicach również spory ruch, tam również możecie państwo trafić na zator na obwodnicy tej miejscowości, więc trzeba uważać. Już wspominałem o obwodnicy Wieliczki, tam już zaczyna się spory ruch, a jak państwo będą objeżdżać sobie jeszcze to targowisko, Kłaj i węzeł Niepołomice, to tam zrobi się naprawdę ciasno. Jeszcze kilka informacji z Krakowa. Pamiętajcie państwo, most Dębnicki zamknięty, okolice tego strasznego wypadku, który się wydarzył z piątku na sobotę. Tam most jest zamknięty, więc trzeba uważać zwężenie do jednego pasa. Na rondzie Mogilskim mamy kolizję, więc też spędzą państwo tam kilka minut więcej. Opolska remont i standardowo północna część Krakowa, S7, budowa obwodnicy. I o tym spokojnej i ostrożnej jazdy. Dziękuję bardzo i o tym wszystkim Kuba Hanak państwu opowiadał prosto z Krakowa. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Maciej Załęcki, Jacek Frenzel, Witold Lazar. Nie zostawiamy państwa samych, jak zwykle trójkowe radionawigatory co godzinę. Do usłyszenia.